nielegalnym zbiegowisku. O szczegółach powiedziała Renata Laszczka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Wśród osób zatrzymanych nie ma uczestników Marszu Równości. Co zaś tyczy się osób zatrzymanych, kilkanaście minut po godzinie 13 już ta oficjalnie zgłoszona i legalna kontrmanifestacja została zakończona przez organizatorów. To wszystko, co działo się potem, to mieliśmy do czynienia z nielegalnym zbiegowiskiem, z osobami, które chciały zakłócić przebieg marszu. Policjant, który leży w szpitalu, ma uszkodzony słuch po wybuchu petardy rzuconej przez jednego z kontrmanifestantów. Z uczestników wczorajszego Marszu Równości w Lublinie nikt nie ucierpiał. Według policji na manifestacji było 1500 osób, a w próbującej ją zakłócić kontrdemonstracji około 200. To jeszcze w temacie marszów. Ulicami Tarnowa na Dolnym Śląsku przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Chodziło o to, żeby pokazać przywiązanie do tradycyjnego modelu rodziny, a także zamanifestować potrzebę ochrony ludzkiego życia od momentu poczęcia. Popieramy życie, rodzinę, też tworzymy rodzinę wielodzietną. Chcemy się jakoś jednoczyć z nimi wszystkim, pokazać, że po prostu promujemy życie, jesteśmy za życiem. Życie jest najważniejsze, rodzina. Te wartości chyba nigdy nie przeminą. A to trzeba pokazywać? Tak publicznie? A trzeba to chować gdzieś po kącikach? No chyba trzeba pokazywać publicznie coś dobrego, bo dzisiaj raczej informacja negatywna króluje w przekazie medialnym, a niech Tarnów zobaczy, że są ludzie, rodziny, które się cieszą życiem. Tym razem tarnowski marsz połączony był z obchodami przypadającego dzisiaj Dnia Papieskiego. Z tej okazji w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej, za godzinę rozpocznie się koncert. Wystąpią m.in. Dariusz Malejonek, Krzysztof Antkowiak, Krzysztof i Piotr Cugowscy, a także Marek Piekarczyk. Dzisiaj w kalendarzu także ostatnia niedziela przed wyborami samorządowymi. Prawo i Sprawiedliwość było w Krakowie. Tam partia miała finał swoich wojewódzkich konwencji. Co mówiono w stolicy Małopolski, o tym Karol Surówka. Na wojewódzką konwencję wyborczą w Krakowie przyszło kilkuset sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie otworzyło przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Mówił o ostatniej prostej przed wyborami samorządowymi. Zachęcił sympatyków PiSu, by zaangażowali się w kampanię wyborczą. Trzeba ruszyć w teren, do ludzi i przekonywać ich, żeby szli do wyborów i żeby głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Kandydatka na prezydenta Krakowa Małgorzata Wasserman mówiła o swoim programie wyborczym. Zapowiedziała m.in. walkę ze smogiem i budowę metra. Ja chcę Krakowa, mojego Krakowa, bez smogu, bez korków, bez maczet. Na koniec przemawiał premier Mateusz Morawiecki. Przekonywał, że rząd PiSu przywrócił gospodarce sterowność, a Polakom sprawiedliwość społeczną. Sprawiedliwość społeczna jest naszym wielkim osiągnięciem, którego nic i nikt nam nie zabierze. Z Krakowa Karol Surówka, Polskie Radio. A również Koalicja Obywatelska apelowała dzisiaj do wyborców. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna na konwencji w Legnicy na Dolnym Śląsku zarzucił Prawu i Sprawiedliwości zawłaszczanie państwa. Przykład właśnie polityki Misiewiczów, polityki zawłaszczania, prywatyzacji, napychania sobie kieszeni. To jest to, co jest immanentną, bezwzględną, podstawową cechą polityki PiS. I z tym musimy skończyć. I to musimy Polakom pokazać. Nigdy więcej prywaty w publicznej polityce. Wczoraj Grzegorz Schetyna zapowiedział, że Platforma Obywatelska złoży wniosek o wotum nieufności dla premiera Mateusza Morawieckiego. Wybory samorządowe będą 21 października, a dogrywka 4 listopada. Do obrony przed rosyjskim atakiem w rejonie Morza Azowskiego przygotowuje się Ukraina, mówi o tym prezydent Petro Poroszenko. Najnowsze doniesienia z Kijowa ma nasz korespondent Paweł Buszko. Prezydent Ukrainy z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny uczestniczył w przysiędze uczniów Wojskowego Liceum imienia Iwana Bohuna w Kijowie. Jak podkreślił w swoim przemówieniu, przed Ukrainą wyrasta kolejne zagrożenie ze strony Rosji. Przygotowujemy się do odbicia agresji Rosji ze strony Morza Azowskiego. Musimy trzymać proch w pogotowiu. Petro Poroszenko zaznaczył, że w zakończonych kilka dni temu manewrach na wybrzeżu Morza Azowskiego ukraińskie wojsko ćwiczyło obronę przed desantem morskim przeciwnikiem. W basenie Morza Azowskiego trwa napięta sytuacja po tym, jak Rosjanie zaczęli zatrzymywać statki handlowe płynące do ukraińskich portów. Północne wybrzeże Morza Azowskiego stanowi m.in. obwód doniecki, południowe zaś okupowany przez Rosję Półwysep Krymski. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy i jutro pogodnie, nad morzem i w Sudetach porywisty wiatr. Nad ranem od 5 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Jutro w Augustowie 19 stopni, w Szczecinie i Warszawie 21, w Rzeszowie 22, a w Zielonej Górze 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

minha amor, mantes passarinho prende boa. Na bubi com baco de estrela. Se cabeça está na peito e se coração está na mão. Mapa mole artista, se cabeça está na peito e se coração está na mão. Fica da sabe, meu amor, mantes dorme popê na lua. Me chapo, né, papa, me lá. To nowa płyta Mario Lucio, tytułowy temat z albumu Funa Night, gościnnie z Johannesburga w RPA Judith Sefuma. A skoro jesteśmy już wśród szczęśliwych wyspiarzy, to skręćmy na Puerto Rico. Observó los cafeteros en el monte. Uno en su canto decía, café, café tostado y colado. se cuela por mi ventanita. Café, tostado y colao. Qué bonitas son las mañanas en mi tierra en Borinquén. Café, tostado y colao. Al despertarme del aroma, aroma de café. Café, tostado y colao. ¿Qué es lo que tú hierves en la cazuela? Dime, Micaela. Café, tostado y colao. Dime a quién no le gusta su muchito de café bien sazonado. Café, tostado y colao. Oczywiście Herman Olivera przy fortepianie Eli Palmieri, ale my teraz sięgnijmy do źródeł tej muzyki, bądź co bądź jakkolwiek panowie grali w Puerto Rico, no to źródła rzecz jasna muzyki afro, już nie kubańskiej, afrokaraibskiej, są na zachodnim wybrzeżu mojego ukochanego kontynentu. Zaprośmy rzadkiego gościa, to z Burkina Faso Amadou Balake. Latina, la manabana que llevamos de ser. Nene, gente. Dwie rzeczy wymagają sprostowania, czy też wyjaśnienia. Ja zapowiadając ten utwór w Passji, powiedziałem, że przeniesiemy się na mój ukochany kontynent, ale słuchając tej muzyki wraz z Państwem oczywiście zacząłem robić rachunek sumienia i wyszło mi, że kontynentem najbliższym memu sercu jest jednak Europa po prostu. Jakby się tak głęboko zastanowić, to właściwie Włochy. Nawet w tej Europie. Dla mnie Włochy to kontynent cały. Tak się akurat jakoś składa, że od czasów Pucciniego pewnie mniej więcej Włochy nie wydają z siebie aż tak wiele pięknej muzyki, żebyśmy mogli w sieście się nią cieszyć. Nie takiej, jaką my tutaj lubimy. No niemniej, tak wygląda prawda, że Europa i Włochy, a nie Afryka wcale. To jest pierwsza rzecz, a druga, która wymaga wyjaśnienia, to taka, że choćby państwo nie wiem jak długo wędrowali po Burkina Faso, co mówiący te słowa przedsięwziął swego czasu, wędrowałem tam jak kraj długi i szeroki, kraj szlachetnych, miłych, dobrych ludzi, jak wykłada się na nazwę Burkina Faso. To takiej muzyki państwo nie usłyszą. To była taka ułańska, właściwie karaibska fantazja Amadou Balaké, żeby pomuzykować w ten sposób. A my dzisiaj rzeczywiście mamy jakiś taki karaibski skręt w tej drugiej odsłonie. Może dlatego, że ten upał taki rozkoszny nam w głowach siestowych miesza. Więc sięgnijmy do dawno w sieście niesłyszanego Michela Camilo z Dominikany. Ten temat nosi tytuł From Within. No. Tu się przenędza, nikt nie oszczędza, jak pisał poeta piosenki. Michel Camilo. I słusznie się państwo obawiają o los jego instrumentu. Firma Steinway podobno rozważała i rozważa nadal produkcję właśnie dla Michela Camilo i dla Jamie'ego Kalama fortepianów jednorazowego użytku. Prace trwają, będziemy informować na bieżąco. My tak, jeśli uważny słuchacz zaobserwował, w tej drugiej odsłonie gramy w jakiegoś monumentalnego ping-ponga. Wiercimy się po tym oceanie atlantyckim, jak nie przymierzając Phil Collins na Live Aid w 85. Bo najpierw byliśmy na Cabo Verde, ale potem już na Puerto Rico. A wróciliśmy do Burkina Faso, do Afryki. A potem znowu na Dominikanę, na Karaiby. I jeszcze raz do Afryki. Na wszystko po to, żeby państwu dostarczyć te rytmy zmysłowe najwyższej próby. Di volane tena e yandondo se le lo cognolo indo tutte neni come bolle yanno muna mule mai se le nge ya po bena ma pan e dale wende po wasanje o bene na bato Pan Ryszard z Kamerunu. No a teraz na koniec tej hulanki zmysłowej karaibskiej uda nam się, mam nadzieję, zszyć jakoś te dwa brzegi. Będziemy zarazem w Afryce, w Gwinei Równikowej, jak i na Kubie. Bo pewnie Państwo zauważyli, słuchając wnikliwie tych utworów, że w każdym jakiś naprawdę nie najgorszy pianista się nam prezentował, więc jeszcze jednego brak do kompletu z całą pewnością. To Chucho Valdés z Kuby właśnie. Obok niego Bójka. No a żeby też załagodzić ten spór, właściwie czy Afryka, czy Karaiby, no to utwór będzie argentyński. Que el viento

No to ten duet, jedyny w swoim rodzaju, z jednego z pierwszych, jeśli nie pierwszego w ogóle wspólnego spotkania, rok 1946. Never satisfied until the teardrops start. I tried to shower you with love and kisses, but all I ever get from you is nagging and bragging. My poor heart is sagging. The way you toss my heart around's a crying shame. I bet you wouldn't like it if I did the same. You're only happy tearing all my dreams apart. Oh, you won't be satisfied until you break my heart. No, you won't be satisfied until you break my heart. You're never satisfied until the teardrops start. I tried to shower you with love and kisses, baby. All I ever get from you is nagging and bragging. My poor heart is sagging. The way you toss my heart around is a crying shame. I bet you wouldn't like it if I did the same. You're only happy tearing all my dreams apart. Babe, you won't be satisfied until you break my heart. Hello i Louis, rok 1946 i 5 lat wcześniej z orkiestrą Béziers'ego Earl Warren. Thank you. When night unfolds another June, I'll find the thrill of your love in every ember. Moon nocturne. This night of love is heavenly to me. The stars shine breathlessly, so hold me fast until the when dawn descends upon the moon, your love will live in my heart, for I'll remember moon nocturne. Orkiestra Baiziego. Dzisiaj w Sieście to już właściwie prawie wszystko. Ja ogromnie Państwu dziękuję i cieszę się nadzieją, że z naprawdę zaawansowanymi siestowiczami spotkam się za godzinę i 7 minut w łódzkiej wytwórni. Gdzie? Fabia Rebordao. Fabia też pożegna się z Państwem dzisiaj w Sieście, a ja czekam jak zawsze w Trójce za tydzień. Tymczasem. Levada, pega o volante e sai, roda na estrada, mete a mudança e vai, que a vida é dura, pesa-lhe o corpo caído sem pintura, chegou-lhe a história ao ouvido, são coisas, muitas coisas para entender. São coisas, muitas coisas para entender. Foi por impulso, deu costas a tudo mais, sem ter recurso, pediu ajuda aos pais, cabeça cheia, caiu-lhe o mundo sem dó, sente-se feia por ser trocada e estar só. São coisas, muitas coisas para entender. São coisas, muitas coisas para entender. Sem ter suspeita, levava os dias iguais, sempre sujeita ao homem a quem quis mais. E nessa entrega tirou de si o sentido, o amor cega, não cuidou de ter caído. São coisas, muitas coisas para entender. São coisas, muitas coisas para entender. Cara lavada, desliza a lágrima vã, conhece a estrada, só não sabe o amanhã, já não tem planos, tudo ficou reduzido a quatro anos de amor agora traído. São coisas, muitas coisas